لہذا جبکہ آدھی مطمئن نہیں ہے اور کچھ پختہ نظریات نہیں ہے ان کا, تو پھر دوسروں کو یہ دعوت پیش کر سکتے ہیں. اس کے جواب میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا معاملہ ہے, کسی کو منسوخ کریں یا بلائیں تو حکمت کے احساس ہے, کیونکہ باری تعالیٰ کی طرف سے جو احکام دیے گئے ہیں کہ بندوں کی بھلائی کے لیے ہے. ایک وقت میں ایک کام کے اندر بھلائی ہوتی ہے, دوسرے وقت میں وہ بھلائی نہیں رہتی ہے, تو وہاں دوسرا حکم جائے تو وہ نافذ کر دیا جاتا ہے. ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی دوائی تبدیل ہوتی رہتی ہے, ایک وقت میں ایک پہلو غالب ہوتا ہے مرض کا, سفرا غالب ہوتا ہے, پھر ایسی دوائیاں دیتے ہیں جس سے سفرا غلبہ ختم ہو جائے, پھر بلغم جائے, پھر اس کا علاج شروع کر لیا, دوائیں بدلتی رہتی ہیں. یہ بھی روحانی غذائیں ہیں, دوائیں ہیں, تو لہذا جس طرح کی مریض کو حاجت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ دوا دے دی جاتی ہے. تو مشرقین کی طرف سے یا یہود کی طرف سے تو جگہ جگہ مشرق یہود اکٹھے ہی چلائے جاتے ہیں نا, کہ جو مشرقین کی طرف سے اعتراض ہے اسی طرح یہودیوں کی طرف سے بھی اسلام پر اعتراضات چل رہے ہیں. بس نیا لفظ آ گیا تو اس کی تحقیق کرواتے ہیں. اضالت صورت پر شہر وسبات و آفی کہہ رہی, ایک شہر کی صورت ہے وہ سلزائل کر کے دوسرے کے اندر ثابت کر دی جائے, جس طرح کہا جاتا ہے لا صفت شمس ذلہ دھوپ میں سایہ جائے تو اس کو تبدیل کر دیا, یا لا صفت ذل و شمس ہے, ایک جگہ پہلے دھوپ تھی پھر سایہ وہاں غالب آ جاتا ہے دھوپ ختم ہو جاتی ہے, یا سایہ ہوتا ہے تو دھوپ وہاں غالب آ جاتی ہے, جتنا سائے بدلتے رہ جاتے ہیں نا, تو اس کو نصف سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ایک جگہ پہلے دھوپ ہے روشنی ہے تو پھر تاریکی ہوگی سایہ ہو گیا, سایہ ہے تو پھر روشنی آ گئی سایہ ختم ہو گیا, یہ نصف والا معنی بن گیا. بندت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا اس کو بھی نصف کہا جاتا ہے. اور تناسخ یہ بھی اسی قبیل سے ہو گیا, روحیں جو ہیں تو وہ ایک بدن میں جہاں انسانی میں ہے پھر برے کام کریں اگر تو نظریہ کفار کا گیا ہے, تو پھر جو بری شکلیں ہیں صورتیں ہیں ان کے اندر ان روحوں کو منتقل کر دیا جاتا ہے, زندیل یا کتے وغیرہ کے اجسام میں ان کو داخل کر دیا جاتا ہے. اگر پاکیزہ ہوں تو پھر تھوڑے بیل وغیرہ جو ہے ان کے اجسام میں داخل کر دیا جاتا ہے. یہ ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف منتقل کرنا جائے یہ بس تناسخ ہو گیا. یا پوروں کے رد تنخواست سے ہی انہیں اجسام کو انسانی حالت کی بجائے بندوں والی حالت میں ڈال دیا گیا, منتقل کر دیا گیا, یہ تناسخ ہو گیا. اب یہ مراد کیا ہے تو نصف الآیت کیا ہے, قیام انتہائی تعبد بقرات حاق قبل حکم ہے. تو نصف کی کئی صورتیں ہوتی ہیں, کبھی حکم تلاوت دونوں منسوخ ہو جاتے ہیں, کبھی تلاوت منسوخ ہوتی ہے حکم باقی, کبھی حکم جائے تو وہ منسوخ ہو جاتا ہے تلاوت جائے وہ باقی رہ جاتی ہے. لکم دین حکم والے دین, تو اپنے دین پہ رہو گے اپنے دین پہ, لیکن تلاوت باقی ہے حکم باقی نہیں. بلکہ جاہد الکفار والمنافقین وغل الظلم اکثر المشرقین ایسا وجہ تم, اب حکم یہ ہوگا مشرق جہاں ہاتھ چلے قتل کر دو اس کو, اس ایت پار سے پتہ چلتا ہے تم اپنے دین پہ رہو اپنے دین پہ ہیں. لہذا نسخ آیت کا مطلب کیا ہو گیا, ایک آیت کی تلاوت کی انتہائی مدت بیان کر دی, یا حکم جائے تو اس کی انتہائی مدت جائے تو وہ بیان کر دی گئی. اللہ رب العزت کے علم میں تو پہلے ہوتا ہے کہ یہ حکم فلاں وقت تک ہے, لیکن بندے سمجھتے ہیں ہمیشہ کے لیے ہے, تو پھر اللہ اس کی انتہا جائے تو وہ بیان کر دیتا ہے. انصاف کیا ہے, اذهاب القلوب, دلوں سے اس کا باہر کر دینا, صحابہ کرام علیہ رضوان کو چھو کر یاد جاگے ارادہ کیا تلاوت کریں ذہن میں آتی دل پہلے فریادی بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے خوبصورت یاد کی سوئے تھے اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوایا تھا اللہ تعالیٰ نے سے مجھے فرما دیا اس لیے وہ لکش مٹ گئے ہیں تمہارے دلوں سے. شریف میں یہ روایت ہے صاحب آپ سناتے ہیں کہ ہم ایک سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے جو قوالت کے لحاظ سے سورت برات کے برابر تھی. اسی دعا غیر آدمی اثر تمہیں بھا لو خان علم نے آدم وادی عام میں مال دوا وادی الطالم یہ پھر یاد رہے گی اس میں سے کہ اگر ابن آدم کے لیے دو وادیاں ہوں مال کی تو تیسری کے در پہ ہوگا وہ آیا بلاؤ جاؤ فتن آدم الطراز مٹی سے پر کرے گی اس سے پہلے یہ پیٹ جائے ابن آدم کا بھی پر نہیں ہو سکتا ہے. یہ مطلب ہوگا انسان کا بلانا اور اس کا دل دماغ سے زائل کر دینا یا ناسا نصیحت ادھار کرنا سے کہا جاتا ہے بہ نصیح ادھار بہ جو ہے اسے کہتے ہیں. تو ننسیاح کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسے مؤخر کرتے ہیں. ایک حکم پہلے نہیں نازل ہوتا بعد میں نازل ہوتا ہے تو مؤخر اسے کرتے ہیں نزول کے لحاظ سے. تو لاتے میں خیر میں تھا اور مسلح ہاتھ یہ مؤخر کرنا جو ہے وہ بھی لوگوں کے بہتری اور بھلائی جو ہے اس کے لیے ہوتا ہے. معلوم سخت میں لایا تم تو باپ تو حروف جازمہ میں سے کوئی نہیں نا لم لما وغیرہ ان کے قبیل سے نہیں آئے تھے. یہاں یہ جزم کیسے آ گئی نم سخ اور نم سے لاتے پر جزم کیسے آ گئی؟ اس کا جواب دیا کہ شرطیت جازمت چونکہ یہ شرط والے معنی میں ہے تو ان وغیرہ جس طرح لاس بن جاتے ہیں جازم تو اسی طرح پر یہ بھی معنی ان کو مسلمن ہو گیا اس لیے یہ بھی جازم بن گیا. سبحان ماں بذات خود موصول ہے لیکن شرط والے معنی کو مکمل ہے. موصولہ ہونے کے لحاظ سے کیا بن گیا؟ مقبول منسخ نمسے کا. اور شرط والے معنی کو مکمل ہونے کے لحاظ سے جازم بھی اس کے لیے بن گیا. صورت کا ظاہر کرنا شاید سے اور ثابت کرنا صورت کا ظاہر میں اس طرح کے سائے کا دھوپ کو نصر کرنا دھوپ کی جگہ پر سایہ آپ آ جاتا ہے یا دھوپ جائے وہ سائے کو نصر کر دیتی ہے. یہ سورج کی ٹکیا مراد نہیں ہے. شمس کا اطلاق جس طرح سورج کی ٹکیا پر ہوتا ہے دھوپ پر بھی ہوتا ہے یا دھوپ والا مانا مراد ہے. پھر لاسفتر آدھی نے نشانات جو ہے وہ مٹا دیے ہیں نقل کیا ہے. چل اور آیت کا نصب یہ ہے کہ رات کے ساتھ تابوت کی انتہا بیان کرنا اور اس حکم کو جو قرات مستفاد ہے یا دونوں کے ساتھ اور نس سے آیت کیا ہے بیان کرنا انتہائی تعبد کا ساتھ اس کی قرات کے یا حکم کے لیے اور من الخلوق کے لیے ہو گیا ہے نا دونوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے قرات بھی منسوخ ہو جائے حکم بھی منسوخ ہو جائے یا ایک ایک جائے وہ پایا جائے. چل اور منسخ کے لیے اور منصوب ہے منسخ کے ذریعے مقبولیت کی ملا پر مطلب ہے اللہ کی منسخ میں آیا تر وہ جس پر منسوخ ٹھہراتے ہیں یا نن سے آ بلاتے ہیں جس طرح ہا مقبول ہے نن سے کا تو اسی طرح ماضی منسخ کا مقبول بن گیا اور محل کے لحاظ سے منسوخ ہو گیا. یہ پڑھا گیا ہے تو باب فال پھر اس میں دو معنی آ جاتے ہیں نام مرو کا معلوم سکھ میں آیا تھا ہم منسوخ کراتے ہیں کیا مطلب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں آیت کے بارے میں کہ اس کے مطابق اب حکم نہ دیا جائے اس سے عمل نہ کرایا جائے یا جبریل جو ہے اس کو پابند کرتے ہیں نام رو کا بنسے ہا یا جبریلا بنسے ہا یہ ہوا نسخ کرانا ہو گیا گویا نبی پاک سے منسوخ کرواتے ہیں یا جبریل کے ذریعے منسوخ کرواتے ہیں یہ مطلب بنے گا اب اپنا تادیت کے لیے ہو گیا نا نسخ کروانا یا حمزہ وجدان کے لیے ہوتا ہے نا احمد تو وجد تو محمود تو بانن سے راجد منسوخ یہ معنی صورت میں بن جائے گا یا حمزہ تعزیت کے لیے ہو جائے گا نون صرف میں اور یا بیجان کے لیے ہو جائے گا ناجد وہ منسوخ حسن وہ جو ہم پاتے ہیں منسوخ کی آیت ہے اور ابن کثیر نے پڑھا رب محمد نام نام سا حمزے کے ساتھ اس کا معنی سے کیا ہو گیا وقت روحا نام سا مطلب ہے جلدی نہیں نازل کرتے دیر سے نازل کرتے ہیں تو یہ جو تاخیر کرتے ہیں حکم کے انزال میں اس میں حکمت ہوتی ہے مسلط ہوتی ہے اور پڑھا گیا رنگت سے بلواتے ہیں کسی سے تو تب سے یا اس متعدی میں دو مفول ہو جائے گا نا تو پہلا مفول احدہ نمازوف ہو گیا اس صورت میں چل یا تن سہا بالم سک میں آیا تم او تن سہا نہیں بھولتے ہو آپ کسی آیت کو چل یا تن سہا مجھول سیگا جائے اس پر پڑھا جائے بلایا جاتے ہو یا نن سے کہا دونوں مفہوم ظاہر کر دیے جائیں آپ سے بلواتے ہیں وہ آپ کے سینہ سے مار کر دیتے ہیں لاتے بخیر میں نام اس لے لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس کی مثل تو ایتوں میں تو تفاضل کوئی نہیں نہ ہوتا ہے سارے اللہ کے کلام ہیں اور عظیم برکتوں کے مالک ہیں خیر میں آ گئے نا اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا جواب دیا بیمار و خیر العباد بندوں کے حق میں جو بہتر ہے دفاع ثواب زیادہ ان کو ملے یا سہولت جس میں ان کے لیے زیادہ ہو جائے یہ بندوں کے حق میں بہتر ہو گئی یا نفع کے لحاظ سے اس کی مثل ہو گئی یا ثواب کے لحاظ سے اس کی مثل جائے ہو گئی بندوں کے لیے نفع میں ثواب میں یا مثل ہے ثواب میں ناطے کی بجائے ناطے حمزہ ساکر ماقبل مقبول سے بدلنا جائز ہے ناطے پڑھنا یہ بھی جائز ہو گیا علم تعلم اللہ پوچھ رہا ہے استفام حقیقی نہ ہوا نا تقریر ہی ہو گیا تو واقعی تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے علم یا علم حتمی علم کے معنی میں آتا ہے نا کہ منت کی اصطلاح نہیں ہے یہاں پر علم کی شک کو بھی علم کہہ دیا اور جہل مرکب کو بھی علم کہہ دیا یہاں علم اعتقاد مطابق جازم ثابت سے اسے کہا جاتا ہے تو مطلب ہے تمہیں یقینی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر کامل قدرت والا ہے تو پھر نصف پر بھی اور منسوخ کی مثل یہ جو اس سے بہتر ہے تو اس کے لانے پر بھی قادر ہے اب یہاں اقوام کا کہ یہ شتیہ کلام ہو گئی اور شتی کلام کا ضروری نہیں کہ وہ کو ممکن بھی ہو امکان علی رحمان والا دم خان اول العابدین یہ شتی کلام ہے اور معال اللہ کے لیے ولد کا ہونا لہذا یہاں بھی یہ نہیں ثابت ہو سکتا کہ نسخ ممکن ہو انصاف ممکن ہو اسے جائے کہ بالفعل پایا جائے اس عوام کا اضالہ کرتے ہیں کہ جو روح شرط ہے ان یا جو مشتمل ہے اس معنی پر اصل ان میں کیا ہے وہ امور محتملہ کے لیے ہوتے ہیں وہ حالات والی جگہ پر استعمال کرنا یہ عقل قلیل ہے وہ جو نادر ہے وہ کل معدوم ہوتا ہے اس لیے وہ جو محال جگہ پر استعمال کیے گئے ہیں ان کا یہاں اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ جو اصل ہے وہ یہ ہے جمہور موسم آلہ پر داخل ہوتے ہیں, تو لہٰذا نصف جائے یہ بھی کیا ہے, محتمل ہے, اور جب ممکن ہے تو پھر ثابت بھی ہے روایات کے لحاظ سے, آیات کے لحاظ سے, جس کا لکم دینوں کو والے دین میں چھٹی دی جا رہی ہے, اگر حکم بھی دیا جا رہا ہے جاہد الکفار منافقین مغلوظ علیہم کا, یا کل مشرقین ایسا وجہ سے مغم کا حکم جائے تو وہ بھی دیا گیا ہے. لاغل کیا سوال بھی چلچ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اس کو قادر نصف پر اور لانے کا مثل اور منصوب کی مثل اور اس چیز کے ساتھ ایسی نہیں دلالت کرتی ہے پر جائز ہونے نصف کے اور مؤخر ہونے انزال کے. اب وہ سوال تھا نا کہ اس سے جواز کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے, ان یا شرط حالات میں بھی تو ہوتی رہتی ہے, جس طرح انسان علی رحمان والے تو اس کا جواب کہ اصل کیا ہے مختص ہوگا ان کا اور وہ جو مزمل ہوتے ہیں ان والے معنی کو اصل کیا ہے ان میں مختص ہونا ساتھ عمر میں کام آ رہا ہے وہ اس لیے کہ احکام جو مشروع ہیں, تو لہٰذا یہ نصف کیا مکمل ہے, وکلی دلیل اس پر دیتے ہیں مکمل کیوں ہے, کیونکہ احکام مشروع ہے یا ایسے جنازے بندوں کی مصلحت کے لیے ان کی تکمیل کے لیے, تو پھر مصلحتیں بدلتی رہتی ہیں, ایک وقت میں ایک چیز مفید کارآمد ہوتی ہے دوسرے وقت میں مضر ہو جاتی ہے, اس لیے جب مصلحتوں کے تعلق ہے تو پھر مصلحتیں بدلی تو حکم بھی بدل گیا اس میں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رحمت کی وجہ سے پہلے انہیں اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا گیا مصلحت تھی, جب وہ مصلحت پوری ہو گئی تو پھر پوری اس کے خلاف کارروائی جائے تو وہ کر لی گئی. چل اور وہ مختلف ہوتا ہے زمانے کے اختلاف کے ساتھ اور اسباب کے مختلف ہونے کے ساتھ, جیسا کہ اخبار مواد کے خلاف مختلف ہونے کی وجہ سے, کیونکہ جو نفع ہوتا ہے ایک زمانے میں نفع دینے والی چیز ایک زمانے میں تاکید تکلیف دیتی ہے اس کے دوسرے زمانے میں. بعض لوگوں نے یہاں سے غلط استدلال کیے تھے, ان کی وجہ استدلال بھی ہے, اس کا جواب بھی ان کے پاس ہے. کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ نصف جائے تو یہ بلا بدل نہیں ہو سکتا, یا پہلا حکم نرم ہو تو پچھلا سخت ہو جائے اس کی جگہ پر یہ بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے نصف کو اور انصاف کو, تو سنت جائے وہ کتاب اللہ کے لیے ناصف ہے نہیں ہو سکتی ہے. یہ تین طرح کے استدلالات ہو گئے اور دعوے ہو گئے, ایک بلا بدل نصف نہیں پایا جا سکتا, دوسرا بدلے میں جو حکم ہے وہ شکیل نہیں ہونا چاہیے پہلے کی نسبت, تیسرا سنت کے ذریعے نصف جائے تو وہ نہیں ہو سکتا. یہ تین طرح کے استدلال یہاں سے یہ گئے تھے. تو وجہ تمسک کی کیا ہوئی کہ جو ماں منصف میں آیا چند اور منصیا ناطے بخیر میں نہ ناطے بے خیر, یہ بدل ہو گیا ہے, پتہ چلا کہ نصف بلا بدل یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ پہلا شرط ہے تو ناطے بے خیر بدل ہے, علامہ اللہ پھر بدل ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ ایک حکم پہلے ہو پھر سرے سے اسے ختم کر دیا جائے اس کے بدلے میں دوسرا حکم نازل کوئی نہ ہو. یہ وجہ سے لال آ گئی. دوسرا یہ کہ بے خیر فرمایا گیا ہے تو پھر جو شکیل ہے وہ خیر تو نہ ہوا نا, اسی طرح جو سنت ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگی, لہٰذا سنت جائے تو وہ ناسک نہیں ہونی چاہیے. بالکل ضعیف, یہ تینوں دعوے بھی ضعیف ہیں اور جو ہوئے استدلال ہے وہ بھی ضعیف ہے. مطلب پہلا کیا تھا نصف ملا بدل نہیں ہونا چاہیے, کبھی اجمل حکم جائے تو اس میں بندے کی بھلائی ہوتی ہے, پابند نہ کیا جائے کسی پہلو کا, پہلے پابندی ہے اس کے بعد وہ پابندی ختم کر دی جائے, کوئی کرے تو خوشی, نہ کرے تو خوشی. اس طرح دس محرم کا روزہ جو ہے پہلے لازم کیا گیا تھا, بعد میں پھر اختیاری ہو گیا, رکھو ٹھیک ہے نہ رکھو تو بھی تیار نہیں ہے, تو لہذا عدم الحکم پایا جانا تو یہ بھی بہتر ہوتا ہے, اس لیے ضروری نہیں کہ نصف بدل کے ذریعے ہی ہو. اسی طرح لاتے ہوئے خیر الملحاف جو اشکل ہے تو وہ بہتر ہو سکتا ہے دنیا کے لحاظ سے آخرت کے لحاظ سے, اس لیے یہ کہنا کہ اشکل نہیں ہونا چاہیے یہ وجہ استدلال بھی یہاں سے غلط ہو گئی. باقی نصر وہ کیا ہے, بیان انتہائی مدت کا, جس طرح اللہ تعالیٰ آپ اپنے حکم کی انتہائی مدت بیان فرما سکتا ہے تو اللہ کا نائب نبی پاک کی ذات ہے, وہ کیوں نہیں اللہ کی ترجمانی کر سکتے. وما ينتقون الهوى ان هو الا وحی یوحى, تو آپ کا جو قول ہے وہ بھی حکمن اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, اس لیے سنت جو ہے اس کے ذریعے بھی بیان مدت کا ہو سکتا ہے, لہذا سنت بھی ناصف ہو سکتی ہے. حجت بکری ساتھ اس کے لوگوں نے نسخ کا بھی جانا جاتا ہے ساتھ کس کے بغیر حکم کے, حکم جو ہے تو وہ ختم کر دیا جائے تو ضروری نہیں کہ بدل جائے تو وہ پایا جائے پھر, اور سنت بھی اس قبیل سے ہے کہ اللہ رب العزت اس کو لایا ہے پھر. اب خیر یا مثل وہ لفظ کے لحاظ سے ضروری نہیں آیت کے بدلے آیت آئے, بلکہ حکم جو ہے پابندی پہلے پابندی اٹھ گئی تو یہ خیر ہوگی, لہذا یہ ضروری نہیں کہ اس منسوخ آیت کے بدلے دوسری آیت ہی پائی جائے, بلکہ جب وہ پابندی ختم ہو گئی وہ خیر اور بہتر ہو گئی. اسی طرح نہ لفظ کے لحاظ سے کوئی مثل جائے تو وہ پائے جانے ضروری ہے. اب اور استدلال یہاں سے مقدلہ نے کیا کہ پہلے ایک آیت نہیں آتی اب آ رہی ہے, پتہ چلا کہ وہ حادث ہے, تو کلام اللہ قریب نہیں بلکہ حادث ہے, مخلوق ہے. قد اللہ کا نظریہ یہ آپ سنت کہتے ہیں کہ کلام اللہ جو ہے تو وہ قدیم ہے. قد اللہ کے استدلال کا جواب کیا ہے کہ باری تعالیٰ کا کلام تو قدیم ہے لیکن تعلقات اس کے جو ہیں تو وہ حادث ہیں, تغیر تعلقات کے لحاظ سے آتا ہے. پہلے سے ہی ازل سے ہی جاہد الکفار والمنافقین والمذنب ہے, لیکن اب اس کا تعلق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور سنت کے ساتھ کیا جا رہا ہے, تو تعلق میں یہ تغیر آ رہا ہے, نہ کہ اصل کلام جو ہے اس کے اندر یہ تغیر ثابت ہو رہا ہے. استدلال کیا ہے اوپر حادث ہونے قرآن کے تغیر اور تفاوت, یہ خیر ہے وہ خیر نہیں ہے, یہ حدوث کے لوازم واضح ہے. پھر جواب دیا گیا بھائی طور کے یہ متعلق ہے ساتھ اس کے معنی جو قائم ہے ذات قدیم کے, جو معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس کا تعلق وہ بدلتا رہتا ہے, تو یہ تغیر تعلقات کے اندر آ رہا ہے, نہ کہ زمین ہے تو آج اس کا ایک مالک بن گیا کل دوسرا, تو زمین تو اسی طرح ہے لیکن یہ لوگوں کے ساتھ تعلق جائے تو وہ بدل رہا ہے. عالم واحد کا سیگا ہے لیکن معنی کے لحاظ سے اس میں عموم ہے, یا تو یہ مطلب ہے مخاطب معین مراد نہیں, کوئی شخص جو اہل بن سکتا ہے خطاب کا وہ مراد ہے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ترجمان ہیں تو جو حکم پھر آپ کو دیا گیا ہے وہ بحثیت ترجمان امت کے ہے تو پوری امت کو یہ حکم شامل ہو جائے گا, اور اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا کہ یہاں علم تعالیٰ من اللہ ہے اور آگے مالکم من دون اللہ میں ولی ولا نصیر, وہاں جمع کسی کا ذکر کیے گئے ہیں, پھر وہاں بھی تو وما اللہ کا کہنا چاہیے تھا جواب کیا آیا, کہ یہاں واحد میں نہ واحد جو ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ امت کے ترجمان ہونے کے لحاظ سے آپ مخاطب ہیں, تو پھر حکم عام ہو گیا امت میں بھی شامل ہو گیا. آگے پھر عثمانے کا لحاظ کرتے ہوئے مالکم جمع کی زمین ذکر کرنا صحیح ہو جائے گا. ہاں جی, یا آپ نے نہیں جانا یہ کتاب ہے اسلام کو مراد آپ اور آپ سے کال باری تعالیٰ کے نہیں ہے مالکم نہیں تمہارے لیے کوئی ولی اور مسید اللہ کے علاوہ تر اب محمد کیوں ذکر کیا مراد وہ مسیح ہے آپ سب کے عالم بھی ہیں سب کا مبدا علم بھی ہیں اصل آپ ہیں امت آب ہے اس لیے آپ کی رسالت کا لحاظ کرتے واحد کرتے کا ذکر کر دیا آسمانوں کا ملک اور زمین کا ملک اللہ کے لیے ہے تو پھر دوسرے بادشاہ کیوں ہیں ان کی بادشاہت سے اللہ کی بادشاہت میں فرق کوئی نہ پڑا نا سلمان علیہ السلام کو پورے ہوئے زمین کی اور جن انسان شیطان چرند پرند یا حکومت عطا کیا بابر حکومت مل گئی ہوا نوکری دے رہی ہے ان کی عرش کو اٹھا رہے جہاں چاہتے ہیں وہاں پہنچا رہی ہے ان دنوں اللہ تعالیٰ کا قبضہ ختم ہو گیا تھا زمین پر سے اور زمین کی چیزوں پر سے حقیقی اقتدار تصرف پھر بھی اللہ کے پاس تھا نیابت کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا لہذا عطاس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ رب العزت آپ خالی ہو جائے کہ ہماری برادری دیوبندی جو ہے تو ان کو یہی فکر ہر وقت لائق ہوتی رہتی ہے نا کہ اللہ یہ دے آگے تو اللہ کے پاس کیا بچ گیا تو جن دنوں شداد کے پاس نمرود کے پاس فرعون کے پاس ملک رہا تو اللہ رب العزت کا قبضہ ختم ہو گیا تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس رہا تو اللہ کا قبضہ ختم ہو گیا پھر خلق مدبرات امرہ ملائکہ بھی تو ہے مارنے کا اختیار جبریل کے پاس ہے حسب مصر کا جبریل کے پاس ہے روزی رسانی کا میکائیل کے پاس ہے قیامت قائم کرنے کا اشتاطیل کے پاس ہے پر اللہ کا اختیار ہوگا وہ نیابت کے طور پر ہے اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس لیے اس طرح کے توہمات کا شکار نہیں ہونا چاہیے نا پھر اللہ کے پاس کیا رہ گیا پھر اللہ ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں کا زمین کا جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے اب اس کا ماقبل کے ساتھ کیا تعلق ہے پہلا علم تعلم تھا تو پھر یہاں عطف ہونا چاہیے تھا نا مناسبت سے پائی گئی وہ بھی کتاب آپ کو یہ بھی کتاب آپ کو وہاں بھی اللہ کی قدرت کا بیان یہاں بھی تصرفات کا بیان تو پھر عطف ہونا چاہیے تھا جواب کیا دیا یہ وہ منزل کس کے ہے دلیل کے ہے نصب پر جس طرح کہ وہ دلیل ہے اسی طرح یہ بھی دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عرشہ پر قادر ہے تو نصب انصاف پر بھی قادر ہے اللہ رب العزت کے لیے ملک آسمان و زمینوں کا ہے تو جو چاہے تصرف کرے لہٰذا اپنے بندوں کے حق میں جو چیز ثابت کرے جس کی نفی کرے یہ گویا کیا ہو گیا بیان ہو گیا اسی کا اللہ کل شہن قریب والے علم تعلم کا تو بیان مبین میں ادب نہیں ہوتا ہے اس لیے یہاں ادب کو فرق کر دیا گیا ہے اللہ کے سے تجاوز کرتے ہوئے تمہارے لیے کوئی ولی نصیر نہیں ہے تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے تخطی امر الى امر ایک امر سے دوسرے امر کی طرف تجاوز کرتے ہوئے جانا اللہ کو چھوڑ کے اور کسی کو ولی نصیر بناؤ تو وہ تمہارا ولی نصیر نہیں بن سکتا غیر کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا دون کا ہے تو دون میں ایک کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف متوجہ ہونا یہ مراد ہوتا ہے پھر اللہ کے رسولوں یا اللہ کے مقبولوں کے پاس جانا یہ اللہ کو چھوڑ کے ادھر جانا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس تعلق جو اللہ کے ساتھ انہیں حاصل ہے اس کو وسیلہ بنانا مقصود ہوتا ہے اس لیے یہ اللہ ہی کو ولی نصیب سمجھنا ہے نہ کہ غیر کو اس لیے یہ شرک نہیں بلکہ اللہ ہی مراد اکھلا رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ یہ راہ ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ اکھلا رہا ہے تو اگر یہ شرک ہوتی ہے پھر کیوں سبق دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا باقی فرقن میں بیان فرماتے ہیں ولی نصیر میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے ولی بھی ہو نصیر بھی ہو ولی ہو نصیر نہ ہو نصیر ہو ولی نہ ہو یہ عموم خصوص من وجہ والی نسبت ہوگی کیونکہ ولی جو ہے تو وہ کیا ہے جو اس کی اور تعلق رکھنے والا تو ہو سکتا ہے دوست ہو مالک ہو لیکن نہ چھڑا سکے, اجنبی ہو لیکن چھڑا لے مدد کر دے. لہذا نصیر ہو ولی نہ ہو, ولی ہو نصیر نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے ولی بھی ہو نصیر بھی ہو دونوں بھی. اللہ ولی بھی ہے نصیر بھی ہے, کئی ولی ہوں گے نصیر نہیں ہوں گے, کئی نصیر ہوں گے ولی نہیں ہوں گے. چلو جی تمہارے اصلاح کے مجھے وہ کیا فرق درمیان ولی نصیر کے یہ ہے, کمزور ہو جاتا ہے منسوخ سے اور نصیر کبھی اجنبی ہوتا ہے منسوخ سے. ولی میں اجنبیت نہیں نہ ہونی چاہیے, دوستی یاری ہونی چاہیے یا مالک مملوک والا رشتہ جات وہ ہونا چاہیے. تو ولی بمانا دوست محب ہو گیا, محبوب ہو گیا یا فرق ہو گیا مالک ہو گیا, ولی کے معنی یہ ہو گیا. نصیب مددگار ہو گیا, اس میں جان پہچان معرفت کی ضروری نہ ہوئی. ہم تریدون تسألوا رسولکم کما سئلہ موسیٰ عن قبل, کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنا رسول سے اس طرح کا مطالبہ کرو, سوال کرو جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام سے قبل ازیں کیے گئے. موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبے جو ہیں بنی اسرائیل نے کیے ہیں. لن لوگوں اللہ کا تحل اللہ جہر تن, اسی طرح یہ لن اشفر اللہ تو عمل واحد لازم کیا, تو اس طرح کی مشکل چیزیں جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھی گئیں. بابو بکریم علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں بھی اسی طرح کے سوالات جو ہیں تو وہ اہل کتاب اور مشرقین جو ہیں تو ان کی طرف سے پائے جانے لگے. جس طرح سے یہ مطالبہ اہل کتاب کا کہ حتیٰ نزل علینا کتابا نقرأ, جب تک ایسی کتاب ہم پر تو آئے کہ ہم اس کی تلاوت کریں تو ہم تم پر ایمان نہیں لاتے. یہ تو چار ایسے بنا لیتے ہو سنا دیتے ہو, پھر کچھ وقفے کے بعد بنا لیتے ہو پھر سنا دیتے ہو, یہ نہیں بلکہ کمبل کتاب آئے اور ہم دیکھیں کہ اتر رہی ہے پھر ہم ایمان لائیں گے. یہ ان کے رد میں یہ نازل ہوئی کہ تم اسی طرح کے مطالبے یہاں بھی کرنا چاہتے ہو جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام سے کرتے رہے. یا مشرقین کی طرف سے تھا لندو میں نہ لے روپیے کا تھا تو نزل علیہ کتاب, آسمان پہ ہمارے یہاں کو دیکھتے چڑھو پھر وہاں سے کتاب لے آؤ پھر وہ ہمیں دو پڑھنے کے لیے پھر ہم ایمان لائیں گے ورنہ نہیں ایمان لاتے ہیں. اب متصل ہے یا منفصل ہے تو اس کے بارے میں سماتے ہیں کہ یہ ہم جو سوال کے مقابل آتا ہے وہ ہم ہے, تو سوال کے مقابل جو آتا ہے تو وہ متصل ہوتا ہے نا, یا یہ چیز پائی گئی ہے یا وہ پائی گئی ہے, تو گویا ہم متصل ہو گیا. صورت میں نئی کلام ہو جائے نیا جملہ شروع ہو رہا ہو وہاں سے تو ہم ان کا طے ہو جائے گا. تو بعض حضرات کو اس پر اعتراض ہے کہ یہ ہم متصلہ بنانا ٹھیک ہے نہیں ہے, کیونکہ اس کے مقابل مفرد ہوتا ہے عزم کی تار ہم امرون, یہ ہم متصلہ ہے جو حمزے کے مقابل آیا مفرد اس کے بعد ہے, اور یہاں جملہ پایا گیا ہے یہ ہم ان کا طے ہی ہے یہ ہم متصلہ نہیں ہے. اس میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت شان کو اجاگر کیا گیا نا, جس طرح لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا میں شان بیان کی گئی ہے, یہاں بھی خبردار اس طرح کے سوال یہاں مت کرو. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, جو آپ فرمائے اس پہ عمل کرو جسے روکے رک جاؤ. اپنے طور پہ یہ سوالات کر کے قیدے وغیرہ لگوانا یہ ٹھیک ہے نہیں ہے. کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے, یہ اب معادلہ ہے مقابل حمزے کے علم کا علم میں, یعنی کہ کیا نہیں جانا تم نے کہ اللہ مالک میں تمام امور کا قادر ہے, تم کیا کر جس چیز کا چاہے حکم دے جس چیز سے چاہے روک دے. ہم تالمون و تک کرے ہوں یا تم جانتے ہو, اور پھر خواہ مخواہ یہ سوال کرتے ہو تو ہم متصلہ بنایا جائے پھر یہ دو جملوں کے درمیان ہو گیا کہ وہ چیز جانتے ہو تو یہ کیوں کرتے ہو, یہ کرتے ہو تو اس کا مطلب علم تمہارے اندر کوئی نہیں ہے. ہم متصل اور پھر یہ صورت بن جائے گی. پہلا جائے علم تعلم ان اللہ ان کو سماوات ولد, اس پر ختم ہو جائے گا. اور یہ دو میں سے ایک چیز کے بارے میں ہو گیا اس بات کے علم ہے تو سوال کیوں کرتے ہو, سوال کرتے ہو تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم علم سے خالی ہو. صرف اور منع کرنا مقصود ہو گیا تو اس طرح کے سوال مت کرو جس طرح کے جو بھی مثال اسلام کا سوال کی اس سے کہتے بھائی آپ پر اعتماد کرو, بھروسہ کرو اور آپ پر یہ مشقت والے سوال کرنا سوچے سمجھے بغیر سوال کرنا یہ ٹھیک نہیں. کہا گیا ہے کہ نازل ہوئی اہل کتاب کے بارے میں جس کا سوال کیا کہ نازل کرے اللہ تعالیٰ ان پر کتاب آسمان سے, اور کہا گیا کہ مشرکین کی آسمان میں جب انہیں کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تیرے کہنے کے لیے یہاں تک کہ نازل کرے ہمارے اوپر ایسی کتاب جس کو ہم پڑھیں. میں یت بدل کفر ول ایمان فقط اللہ سواز کلیل, جو کفر کو بدلے میں لیتا ہے ایمان کے, یعنی ایمان کو چھوڑ کے کفر اختیار کرتا ہے, فقط اللہ سواز کلیل تم سیدھی راہ سے بھٹک گیا. پھر ما قبل کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوا, ام تریدون ان تسلوا رسولکم کے ساتھ, مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھروسہ نہیں کرتا, اعتماد نہیں کرتا, شک شبہ کرتا ہے اور دوسری آیات جو ہے ان کا مطالبہ کرتا ہے. وہ گویا کافر ہے, راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے اور ایمان کے بعد میں کفر میں مبتلا ہو گیا. میت بدل الکفر بالایمان فقد اللہ سواز سبیل, بظاہر تو خبر ہے لیکن مانا اس میں لاہی والا جو پایا گیا ہے کہ ایسے سوالات جو ہے اوٹ پٹانک وہ مت کرو ورنہ راہ رات سے بھٹک جاؤ گے اور بلاخر قبر میں مبتلا ہو جاؤ گے. یت بدل ایک تو یہ قرات ہو گئی, اور یب دل دوسری قرات یہ بھی اس میں ہٹائی گئی ہے. چل جو اختیار کرے ایمان کے ساتھ, جس اختیار کا کفر ایمان کے ساتھ تاکہ وہ گمراہ ہوا سیدھے رستے, اور جس نے ترک کیا اعتماد کو آیات آیات بینات کے ساتھ اور شک کیا اس میں اور سوال کیے اور درکائے ہوا اس کے ماں سوا کا مطالبہ کیا تو وہ بھٹک گیا رائے رات سے یہاں تک کہ واقع ہو گیا کفر میں بھائی ایمان کے. اور یہ تو خبر دی جا رہی ہے نا, ہم تریدون ان تسألوا رسولکم اور میت بدل, یہ خبریں ہیں. تو پھر خبریں دینے کا کیا فائدہ یہاں, تو یا حکم دینا چاہیے ایسے کرو یا روکنا چاہیے. اس لیے فرمایا مان الآیۃ, مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم تریدون میں استفہام انکار کے لیے ہو گیا نا, یہ اقتراحات وغیرہ نہیں ہونے چاہیے, ورنہ یہ ایمان کے بدلے کفر کا حاصل کرنا جائے یہ بن جائے گا. سر مانا آیت کا کیا ہوا, گمراہ ہو جاؤ گے راہ راست سے اور یہ چیز تمہیں پہنچا دے گی جلال تک. چل کفر کو تبدیل کرنا چاہتے ایمان کے اس کی طرف, اور پڑھا گیا ایوب دل عبداللہ سے بدہ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, تیرے اہل کتاب کی محبت کیا ہے, آرزو کیا ہے, پہلے پڑھ چکے ہو نا, وہ دل میں محبت ہمیں تمنا ہوتی ہے نا, ایک چیز محبوب بھی ہوتی ہے اور اس کے حصول کی آرزو بھی ہوتی ہے. بتیرے اہل کتاب اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں اور حاصل ہونے کی آرزو بھی رکھتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ, ایمان کی دولت سے محروم ہو جاؤ, کافر بن جاؤ. حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حق مذہب اسلام ہے, انہیں خود اسلام پہ آنا چاہیے تھا, بجائے کہ اہل اسلام کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کریں. حسد اب میں نے ان سے ہم علت اس کی مدد کی کیا ہے, حسد جو ان کے نفسوں سے پیدا ہونے والا ہے, جو تقاضا ہے ذات تو وہ ذات سے جدا نہیں نہ ہوتا, ہر حال میں وہ تقاضا ظاہر ہو کے رہتا ہے. اس لیے حسد اب میں نے دھیان پور سے ان کہا ہے کہ حسد بھی ایسا جو پیدا ان کے نفسوں سے ہو رہا ہے, تو پھر لامہ لامہ سب ان سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. بعض بات علیہم الحق باوجود اس کے حق سرکار کے معجزات کے ذریعے ان پر ظاہر ہو چکا, اور پھر تورات انجیل جو ہے تو وہ آپ کی اقلیت کو واضح کر رہی ہے. مولد ہو گئے مکہ, وہ مہاجر ہو گئے مدینہ, وہ ملک ہو گئے شام, اسی طرح شکل صورت کے لیے وضع کرتا, وہ ساری چیزیں آپ کے بارے میں بیان کی جا چکی ہیں. تو کوئی شک شبہ انہیں نہیں ہے, بلکہ یقین ہے کہ یہ وہی برحق نبی ہے. آپ کی نبوت کا بھی انکار حسد کی بنا پر کیا, اور مسلمانوں کو بھی سرگشتہ اسی حسد کی بنا پر کرتے ہیں, ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ کوشش ہے کہ مسلمان بھی گمراہ ہو جائیں. چلو, تو جب بھائی بھائی کا نعرہ لگتا ہے تو نوجوان نسل جو ہے ان کے دلوں سے تعصب تو ختم ہو گیا نا. اسلام پر ثابت قدمی اور اسرائیلیت, یہودیت, نصرانیت سے نفرت وہ تو ختم ہو گئی, حقوقت آ گئی. تو جب ان کے قریب لگیں گے پھر لامعلہ, اتنے معلومات تو ہوتے کوئی نہیں ان کے, تو وہ پھر انہیں کے جال میں پھنس جائیں گے. جو بچے پڑھتے ہیں عیسائی سکولوں کے اندر, مشرق سکولوں کے اندر, ان کا قیدہ کیا رہ جاتا ہے؟ مسلمان تو بہرحال نہیں نہ رہتے, یا عیسائی بن جاتے ہیں یا نہ عیسائی نہ مسلمان, نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہ جاتے ہیں. تو ان لوگوں کا پروگرام یہی ہے, مسلمانوں کو اسلام سے پرگشت کرو. تعلیم انہوں نے ایسی جاری کی اپنی حکومت کے دور میں کہ جس سے یہ کم از کم مسلمان نہ رہیں, عیسائی بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں, وہ تعلیم آج تک اسی طرح چل رہی ہے. اہل کتاب سے جو عامی لوگ ہیں پھر وہ تو اس طرح کی ہے نہیں نہ کر سکتے ہیں, خواہشیں وغیرہ نہ بس اسے ڈال سکتے ہیں. تو اس لیے بتایا کہ جو آبار اور علماء ان کے ہیں ان کی یہ کوشش کہ تمہیں یہ رتو رقم کو فارا تمہیں کافر بنا دیں. چلو, لو یہ رتو رقم یہ لو شرفیہ بن گیا نا, تو پھر یہ مدہ کثیر ان کے ساتھ کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو جواب کیا دیا کہ یہاں لو شت کے معنی میں نہیں بلکہ ان کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے, ان یبتو کم یہ مطلب ہو گیا. لفظ لو کا جو ہے تو وہ نائب ہے ان کے معنی کے لحاظ سے, نہ کہ لفظ کے لحاظ سے. مطلب کیا بن گیا؟ یبتو نا ان یبتو کم. چلچ, ہمارے ایمان لانے کے بعد نے لفظ کیوں کہا ہے کہ یردو نکم, نون عربی پایا گیا ہے. تو اگر ان کے معنی میں تھا تو پھر نون عربی تو نہیں ہونا چاہیے تھا, یردو کم یہ ہونا چاہیے تھا. جواب کیا دیا؟ معنی کے لحاظ سے نائب ہے, نہ کہ لفظ کے لحاظ سے نائب ہے. چلیے, بنا دیں تمہیں سب بات تمہارے ایمان کے کافر, تو جب ایمان کے بعد کافر مرتد ہو گیا نا, تمہیں مرتد بنانے کی آرزو رکھتے ہیں اور وہ ہار ہے پر کی بیان کرتے ہیں. میں بعد ایمان ہے تم کفار, تو یہ کفار منصوب ہے. نصب کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ودا کثیر المرال کتاب, ودا کا مقبول ایک ہے, وہ تعین رتو ہو گیا. اب کفار جو ہے اس کے نصب کی وجہ کیا ہے؟ جواب کیا دیا؟ حال المضمیر المحاضرین, لوٹائیں تمہیں اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ کافر. ایمان کے بعد کافر کر کے لوٹائیں تمہیں. پھر حسد ان یہ مقبول لوگ ہو گیا, مدعا کی یہ مبدت کیوں پائی جا رہی ہے؟ حسد کی بنا پر, نہ کہ کوئی دینی جذبہ جو ہے اس کی بنا پر. چل حسد علت ہے مدعا کی انندے انفوں سے ہم. اب اس کے بارے میں بتلایا کہ یہ حسد ان کے متعلق ہے یا مدعا کے متعلق ہے. مبدت پائی گئی ان کے نفسوں کے پاس سے, یہ نفسانی تقاضا ان کا ہو گیا, یا حسد جو ہے یہ ان کا نفسانی تقاضا جو ہے یہ ہو گیا. تو حسد کے ساتھ متعلق کو جب نفس کا تقاضا ہو گیا حسد, یا مبدت نفس کا تقاضا ہو گیا, تو پھر لامعلہ لازمی ہو گیا نا. مقتضا کسی بھی چیز کا ہے اس سے جدا نہیں ہوتا ہے. تو پھر جب تک نفس ان کے ہیں یہ خواہش ان میں لام اعلیٰ موجود ہے یا حسد ان میں لام اعلیٰ موجود ہے. چلیے میں نے دھیان کو سمجھایا تھا کہ مطلع کو بدا کے کیا مطلب سمجھا کہ انہوں نے اپنے نفسوں کے پاس سے بتشی ہیں اور ان کی یہ خواہش جو ہے یہ نفسوں کی طرف سے پائی گئی ہے نہ کہ دینداری کی طرف سے اور حق کے ساتھ میلان کی وجہ سے یہ مبادت پائی گئی ہے. یہ متعلق ہے حسد کے ساتھ کیا مطلب کہ یہ حسد پیدا ہونے والا ہے ان کے نفسوں سے تو پھر یہ انتہا کو پہنچنے والا ہو گیا نا, کیونکہ نفسانی تقاضا جب بن گیا پھر جدا نہیں ہو سکے گا. یہ حسد ایسا ہے جو مارے گئے انتہا کو پہنچنے والا ہے پہنچنے والا ہے ان کے نفوس کے جڑوں سے اصل سے امباد ماتری امباد مزاق کے ذریعے بھی اور ان باتوں کے ذریعے بھی جو درگزر سے کام لوگ دونوں میں فرق بیان کرتے ہیں. اب کیا ہے مدنے کی حقوقت کا ترک کر دینا اور صفا کیا ہے زبانی رجت تو بھی کیا ہے چڑک وغیرہ وہ نہ کی جائے. تو صفا کا مطلب ہوا زبانی چڑک وغیرہ نہ دی جائے اور اب ہو گیا کہ سزا دیا وہ نہ دی جائے تا یاتی اللہ و امرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم جائے کہ اذن قتال وہ نازل فرمائے کہ جزیہ والا حکم وہ نازل فرمائے یا بنو قریظہ کے قتل کا حکم باری تعالیٰ نے دیا بنو نذیر کی جلاوطنی کا حکم جو ہے وہ دے دیا. تو جب تک یہ حکم نہیں آتے ہیں قتل اور جلاوطنی کا اس وقت تک چڑھ جاڑ نہ کرو اب وہ درگزر سے کام لو وہ حکم آ جائے تو اس کے مطابق عمل پیرا ہو جانا. ابن عباس رضی اللہ عنہ مسمر بھی ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے منسوخ ہے پاپو اور شعبو والی آیت جو ہے یہ منسوخ ہے کس سے آیت ہے سیر سے جاہد الکفار والمنافقین غلظ علیہم اس سے منسوخ ہے. بجاوی الرحمت اس پر اعتراض کر رہے ہیں منسوخ تب ہو نا جب پہلے کوئی مدت بیان نہ کی گئی ہو اور یہاں آتا جاتی اللہ علیہ ہم نے پہلے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کوئی تائمی حکم نہیں پاپو و شعب والا بلکہ محدود وقت کے لیے ہے. جب پہلے سے ہی کہہ دیا جائے کہ یہ محدود وقت کے لیے ہے تو پھر نصف کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے. نصف تو وہی ہوتا ہے جہاں بظاہر تابید ہو ہمیشگی ہو پھر پتہ چلے گا کہ نہیں یہ ہمیشہ نہیں تھا یہ تو فلاں مدت تک تھا یہاں نصف ہو گیا. تو جب پہلے سے کہہ دیا گیا تا یاتی اللہ علیہ ہمارے کیا ذکر کر دی گئی ہے تو پھر نصف کا کال کرنا جائے وہ کیوں کر صحیح ہے. لیکن بزاوی علیہ رحمت کے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جو آیت ہے وہ معین تو نہیں نہ کی گئی چھ ماہ بعد سال بعد دس سال بعد سو سال بعد کب اللہ کا حکم نازل ہوگا قتل کا یا جلاوطنی کا مبم ہی آیا نا. جب آیت ہی مبم ہو گئی ہے پھر اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. جس طرح غایت ذکر نہ کی جاتی تو پھر نہ سک کہنا صحیح تھا تو غایت چونکہ مبم ہے تو لہٰذا اس کے ذکر کے باوجود بھی جب وضاحت آ گئی کہ اب یا انہیں جلاوطن کر دو یا قتل کر دو اب تعین ہوگی اس کی تو نہ سک کا لفظ بولنا جائے وہ صحیح ہو جائے گا. اور جزیہ عائد کرنا ہے ان پر قتل کے بارے میں اور نظر کے گراوٹ کرنے کے بارے میں اور خبر نہیں ہے مطلق بلکہ پہلے سے مقید ہے. تو پھر پہلے سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو پھر نسخ کا تو مطلب ہی کوئی نہ رہ گیا. تو جواب آ گیا کہ مدت کا تعین تو نہیں نہ پایا گیا تھی. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب ہر چیز پہ قادر ہے تو پھر جب اللہ ہر چیز میں انتقام بھی تو داخل ہے نا, یوگیوں کی شرارتوں کا انتقام ان سے لیا جائے لہٰذا اس پر بھی قادر ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لے گا تمہارے ہاتھوں سے انتقام لے گا. ایک اور لے آتے Okay.